Дзеля таго. Дзеля таго, каб у паперу працэнт высокі занясці, пасля на тым зрабіць кар'еру, яны на ўсё гатовы ісці. Пад нож пашлюць усю скаціну, у полі згнояць ураджай, лес да апошняй асіны сякуць і апустошаць край. Наш гонар нашу мову стопчаць, каб нас лягчэй было душыць. У нас яны нажыцца хочуць, а нам тут трэба вечна жыць.